राम। यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2052 के अनुसार 31 जुलाई 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद जयपुर में हुआ। राम सत्स्वरूप है। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये अनादिकाल से परमात्मा का ही साक्षात अंश है। भगवान ने इसको परा प्रकृति बताया, उत्कृष्ट प्रकृति बताया है। तो ये चेतन है, ये बात आपको सबको ख्यात है, ख्यात जानकारी में है। इस प्रत्यक्ष बात है कि मैं वही हूं जो बचपन में था, पर शरीर वो नहीं है, पदार्थ वे नहीं है, व्यक्तियां वे नहीं है, वस्तुओं भी नहीं है। जो पहले था शरीर और विचार, वो शरीर विचार अब नहीं है। ये सबको अनुभव है। इस अनुभव का अगर आगे किया जाए तो ज्ञान हो जाए, तब तो ज्ञान जीव मुक्ति हो जाए। इस ज्ञान से क्या होता है, ये क्या प्रेरणा देता है ज्ञान? ये प्रेरणा देता है कि इनको अपना मत समझो। आप तो रहते हो और ये बदलता है, प्रत्यक्ष अनुभव है, तो ये अपने साथ रहने वाला नहीं है। ये स्वतः ज्ञान होना चाहिए, स्वाभाविक। क्यों? पहले वाली अवस्था नहीं रही और यह अवस्था अगर भी रहेगी नहीं, क्योंकि अवस्था के स्थिर रहने का कायदा ही नहीं है, ये स्वभाव ही नहीं है। ये सब बदलता है, पर आप स्वयं नहीं बदलते हो। ऐसे संसार सब बदलता है, परंतु संसार में रहने वाले परमात्मा नहीं बदलते हैं। परमात्मा वे के भी है, संसार बदलता ही रहता है। संसार तो एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, हरदम बदलता है। वो एक क्षण भी नहीं बदलता, कभी नहीं बदल रहा। दुनिया को उथल पुथल हो जाए, महाप्रलय हो जाए, महासागर हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो है जो का त्यों रहता है। जैसे संसार मात्र में परमात्मा है जो को तो रहते हैं, इस शरीर के बदले पर जीवात्मा है जो रहता है, तो परमात्मा का और आपका तो है नित्य संबंध। और शरीर का संसार का संबंध नहीं है, संसार का शरीर का संबंध है नित्य, आपका और परमात्मा का संबंध है नित्य। अब शरीर को और पदार्थों को और व्यक्तियों को, वस्तुओं को और घर को, धन को जो अपना मानते हो, ये अपना सुख भोग के लिए, अपना मानने के लिए नहीं है। अपना मानने का तो अधिकार है कि इनका आप उपयोग कर सकते हो, दूसरों की सेवा में लगा सकते हो, ये अपनापन का अधिकार है, ये अपनापन का अर्थ है। अपने अधिकार में नहीं हो तो कैसे दूसरों की सेवा में लगाएंगे? तो दूसरों की सेवा में लगाने के लिए ये अपना है, ये अधिकार है। भोग के लिए नहीं, सुख के लिए नहीं, संग्रह के लिए नहीं। सुख और संग्रह करते हैं, भोग करते हैं, आराम लेते हैं, अपने लिए मानते हैं, ये गलती है, प्रत्यक्ष गलती है ये। क्योंकि इनको छोड़कर हम चले जाएंगे, है जो का तुम रहेगा, और आए तब ये है जो का तुम, आप आ गए, बीच में आकर कब्जा कर लिया है, छापा मारा ही, ये गलती है। अपनापन आपको दिया है सेवा करने के लिए, सुख भोग के लिए नहीं, संग्रह के लिए नहीं, धनी बनने के लिए नहीं। बहुत बड़ी गलती करते हैं जो भोग और ईश्वर आसक्त है। संग्रह करना और सुख भोगना। कामोपभोग परम एतावदिति निश्चयता, ये आश्रित संपत्ति वालों का निश्चय है कि संग्रह करना सुख भोगना ये आश्रित संपत्ति है। ये मानव धर्म नहीं है, मनुष्य का तो धर्म है भगवान को याद करना, सही सेवा करना। एक तरफ पर संसार है, एक तरफ परमात्मा है। परमात्मा को तो अपना मानना, संसार की सेवा करना। क्यों? आप अंश परमात्मा के और आपको मिली है संसार का अंश, तो संसार के अंश तो संसार को दे दो, परमात्मा का अंश परमात्मा दे, वो मुक्ति हो जाएगी, कल्याण है। बड़ी सीधी सरल बात है, सबके अनुभव की बात है कि पहले वाली परिस्थिति अब नहीं है, तो अब वाली परिस्थिति अगर ही नहीं रहेगी, और आप पहले वाली आज हो और अगर ही आप रहोगे, संसार पहले वाला नहीं है और अगर ही नहीं रहेगा, परमात्मा संसार में वही है और वही रहेगा। तो परमात्मा का आपका संबंध नित्य है, संसार का शरीर का संबंध नित्य है। संसार से शरीर को अलग मानना गलती है। संसार और संपत्ति परिवार ये संसार की सेवा के लिए है, क्यों संसार की है, अपना निर्वाह कर लो। अगर निर्वाह नहीं करें तो सेवा करेंगे कैसे, जिएंगे कैसे? तो निर्वाह करने के लिए जो सेवा करने के लिए कुछ लेता है वो भी देता है, ये सेवा करता है वो भी देता है, और अपने लिए लेता है वो लेता है, अपने लिए देता है वो भी लेता है। मैं अच्छा हो जाऊं, मैं श्रेष्ठ हो जाऊं, मैं धनी हो जाऊं, मैं भोगी हो जाऊं, मेरा आदर हो जाए, मेरी महिमा हो जाए, इसके लिए जो काम करते हैं। एक पुस्तक में मैंने पढ़ा भाई, याद आ गई, बुरा तो नहीं मानोगे, अपने लिए जो जप ध्यान कीर्तन करता है वो तो कहते हैं प्रहलाद का पिता है वो, मैं मरू नहीं, बस तपस्या करना है, ये राक्षस बना है अपने लिए करना, अपने चीज नहीं अपने लिए कैसे करते हो, इस संसार के संसार के लिए करो, आप परमात्मा परमात्मा लिए। दो तो बात है, संसार और सामग्री, आपके घर संपत्ति परिवार ये सब संसार का है, तो संसार की सेवा में लगाना, और आप परमात्मा के अंश है, आप परमात्मा लग जाए ये मनुष्यता है। अगर ये नहीं है तो मनुष्य में पुरुषों में फर्क क्या, ये मनुष्यता है। अरे अपने लिए करता है वो तो असुर है, राक्षस है। मैं जीता रहा उम्र होने कभी भी गीले से मरने, सूखे से मरू नहीं, ऊपर मरू नहीं, नीचे मरू नहीं, दिन में मरू नहीं, रात में मरू नहीं, कठिन से मरू नहीं, नर्म से मरू नहीं, अस्त्र से मरू नहीं, लोक अलग से मरू नहीं, मनुष्य मरू नहीं, पशु से मरू नहीं, दिन में मरू नहीं, रात में मरू नहीं, 12 महीनों में मरू नहीं। उसने खूब खोज करी कि अब तो मृत्यु का रास्ता सब रुक गया, अब तो मैं बना ही रहूंगा, अपने लिए ठीक किया, परंतु भगवान उसने रास्ता नया निकाल दिया, महीना भी अधिक महीना, तो महीना 12 महीने नहीं हुआ, अधिक महीने का हो, दिन दिन में मरू रहा तो मरू नहीं, तो दिन आधा भीतर आधा बाहर, कि बाहर बनू नहीं भीतर बनू, तो दरवाजे के भीतर ना बाहर ना भीतर, तो ऊपर बनू नीचे बनू तो गोदी में ले लेना, ऊपर रहना नीचे रहना, आलेंग बनू श्री कृष्ण तो नख रहना, आला कैसे कहना सुबह कैसे, पशु से मिलू नहीं पक्षी से, तो नृसिंह भगवान आते तो सिंह अर्पी से मनुष्य, जितने उतने चतुराई की सही चलेंगे नहीं, तो अपने सुख के लिए चतुराई कितने करो चलेगी नहीं, तो फिर क्यों फोड़ा देखे भाई, पहले से आप खुल जाओ। ये मिला है संसार से संसार के लिए। एक बात बड़ी विलक्षण बता रहे आपको, संसार से मिली संसार की है, संसार को दे दो मुक्ति हो जाए। ईमानदारी का नाम तो है मुक्ति, बेईमानी का बंधन है, तो संसार ही अपनी मान ये बेईमानी है। बेईमानी बेईमानी छूटी मुक्ति ये संसार के लिए है, सेवा करने के लिए। जो संग्रह है, जो पदार्थ है, जो शरीर है, जो बल है, जो योग्यता है, जो बुद्धि है, जो कुछ है, सब सेवा के लिए है। अब उनकी सेवा की चीज उनको दे दो, मुक्ति कल्याण दे दो मुफ्त में। घर का क्या लगा हुआ है, घर का क्या खर्चा हुआ, संसारी चीज संसार को दे दी, घर का क्या खर्चा हुआ बताओ। ईमानदारी की बात है, इसीलिए अपने नहीं मानता है तो ईमानी की बात है। तो संसार की वस्तु संसार के लिए है, संग्रह करेंगे संसार के लिए, संसार के लिए संग्रह संग्रह नहीं होता। सूरज भगवान तपता है तो सब संग्रह करता है, जल को खींच लेता है, वही वर्षा की दर्शन तपा में हम आम वर्षा में लेकिन हमें उत्सा में चल पकड़ लेता हूँ, छोड़ देता हूँ वर्षा के लिए। इस तरह से आदमी ऊंचाई की क्रिया देने के लिए, लेना है देने के लिए, नहीं तो देना की लेने के लिए, लेना भी लेने के लिए। दे देते हैं तो पर्दों में ये मिलेगा, देते भी लेने के लिए, लेते भी लेने के लिए, एक तरफ चलते हैं। कारण से ये धन मन का कारण है, कारण गुण संघोष से सदस्य जीवन जन उसको नाशवान चीज को अपने मानना, अपने लिए मानना, यही बंधन है। यही बार बार जुड़ना मरना होगा। नाशवान तो तीर्थ रहने आपके नाश होने का संस्कार पड़ जाए, आसूति हो जाए, दुख होगा। ये चीज ठहरने वाली नहीं है, ना सही ठहरने वाला, ना कुटुंब ठहरने वाला, ना घर जमीन रुपये पैसे ठहरने वाले नहीं, सब छूट जाएगा। छूट जाएगा तो भैया कल्याण नहीं होगा, छोड़ो तो निहाल हो जाओगे। छूटने से अगर संबंध विच्छेद से ही कल्याण होता हो, भाई इन चीजों के साथ हमारा संबंध नहीं रहे, तो मरने वाला को सब कल्याण होना चाहिए। मरने वाले छोड़ जाते हैं, ना तार देते, ना चिट्ठी देते, ना आदमी भेजते, कोई समाचार ही नहीं कि हमारे सही कैसे है, हमारी संपत्ति कैसे है, हमारा कुटुंब कैसा है, हमारा घर कैसा है, पूछते ही नहीं कभी। इतना त्याग कर दिया, आप त्याग करते हो, जानते तो हो हमने त्याग किया, जानते ही नहीं, याद ही नहीं। तो संबंध विच्छेद होना त्याग नहीं, त्याग भीतर से मेरापन का त्याग त्याग है। साधु हो गए, त्यागी हो गए, त्यागी हो तो बाहर के त्यागी, भीतर से त्यागी त्यागी है। संतो पद्मा संतो असल त्याग ये नहीं, ये त्याग नहीं है। जब लग रसना रस खट रस चाखे तब तक है घरमा ही, जब तक रसना खट रस चाखे तब तक है घरमा ही, संतो असल त्याग ये नहीं। बढ़िया भोजन मिले, बढ़िया करेगा, आराम रहे, वह हो गए घसरा, अरे वो त्याग हो गया हमारे। अपना कोई सेवक, अपना सत्संगी, अपना आदर करना मिल जाए तो राजी हो जाए, और दूसरों का सत्संग है हमारी कर्तव्य करता है तो बुरा लगे, तो घर में और क्या है साहब, घर में और क्या है, राग दूस तो है, फर्क क्या पड़ा। साधु हुआ तो केवल कपड़ों की मिट्टी लगा ले, इसी से क्या हुआ, सफेद कपड़ा था और मिट्टी लगा ली। ये हमारे सत्संग नहीं, ये पंडित जी सत्संग है उनका, ये हमारे नहीं, वो हमारे। हमारे यहां तो आज ब्राह्मणों के भी होता है, हमारे ये है, हमारे कुल गुरु ये है, नायों के भी होता है, हमारी भीत है, भंगियों के घर होते हैं, महाराज भंगी बेच देते हैं आपके घर को, ये शेष हमारा है, इतना रुपया लिया शेष तुम्हारे को दे दिया, आपकी बिक्री करते हैं मैं तो, आपके तो हमारा है, मतलब भी हो गया। ये बात है भाई, मेरा सत्संग कह लो, चाहे हमारा यजमान कह लो, और चाहे हमारा शेष कह दो, फर्क क्या होता, उनमें फर्क है। हम बिक्री नहीं कर सकते, हमारा पैसा मिलता नहीं, मुफ्त में मेरा करते हैं, बिक्री करते हैं पैसा मिलता है, वे तेज है हमारे। बोलो कितनी बढ़िया बात है। तो हमारा क्या है कि सेवा करने के लिए हमारे वैद्य होता है भी हल्का हमारा है, डॉक्टर है कि कई होते हैं, सेवा करना ही है। तो सेवा करने के लिए हम अपना माने, अपने लिए माने नहीं मौज होगी, अपने लिए तो वे भी मानते ही है, ब्राह्मण भी मानते हैं हमारे यजमान है, नाई भी मानता है हमारे हैं, ये मैत्र भी मानता है हमारे घर है, ये तुम्हारे घर, ये हमारे घर, वही हमने माने ये हमारे सत्संग, ये तुम्हारे सत्संग, हमारा सत्संग ही प्रेमी के घाटा लग जाए बाबा जी रोवे एकांत बैठे बैठे, हमारे भक्त के घाटा लग गया बाबा, माँ बाप छोड़े भाई बता छोड़े मुफ्त में मार पाड़ी उड़ता तीर ले गया लागी, चोट लागी। तो वो चला जा रहा बीच में क्यों आ गया सामने मुफ्त में ले गया सब, कोई लैंड नहीं तैर नहीं कुछ नहीं, हमारे सत्संग, हमारे सत्संग ही वहां चले जाए तो अच्छा नहीं लगे, और वहां के हमारा जब अच्छा लगता है। घर में और क्या है बताओ, यही चीज है होता है सब, साधु हुए तो क्या हुआ, गृहस्थ हुए तो क्या हुआ, हमारी जाति का तुम्हारी जाति का, साधुओं की लड़ाई होती है आपस में बड़ी बड़ी, कोई राग द्वेष और रोग, एक जाति बदल कर नाम बदल दिया हुआ है, तो क्या करेगी, उत्पन्न नष्ट होने वाली चीज हमारी नहीं, उत्पन्न नष्ट होने वाले का साथ शरीर के साथ एकता है, तो शरीर को उनकी सेवा में लगा देना, संपत्ति को उनकी सेवा में लगा देना ये काम है, और अपने को परमात्मा में लगा देना ठीक है, परमात्मा से भी मांगते भोग संसार, संसार से भी मांगते भोग, मांगता भाई मांगता ही छुट्टी नहीं है, मांगता ही खाऊं खाऊं खाऊं, वृक्ष से भी चाहते हैं, मनुष्य से चाहते हैं, बाबू का चाहते हैं, शहर से चाहते हैं, सबसे खाऊं खाऊं, ये खाऊं खाऊं दीखते खाऊं को मैं खा रहे हैं, आप खवा रहे खुद ही, भोगान भोगता वही में भोगता, समझते हमने भोग भोग लिया, भोगों ने आपको भोग लिया बना, आप बूढ़े हो गए नातागत हो गए, आपने भोग नहीं भोगा है, भोगों ने भोग लिया आपको, वो खा गए आपको, हम समझते हैं कि हम बड़े भोग भोग लिए हैं, अरे भोगी भोग भोग है तुम्हारे को, कृष्णा ने जीना वही में भी जीना, तो हम सब कब और मिला भगवान के यहां में, हम भगवान के सिवाय हमारा कोई नहीं, भगवान के मैं और किसी का नहीं, सेवा करने के लिए सबका, क्योंकि सेवा सामग्री संसार की, इस बात से सेवा संसार की सामग्री संसार की सेवा में लगा दो, अपना भगवान का अंश में भगवान में लगा दो, फर्क की हो जाए ठीक कर सर, काम हो गया ठीक कर सर, सीधी सरल बात है, तभी हम वस्तु गोविंद तुम्हें था, भगवान की चीज भगवान के अर्पण कर दो आनंद हो जाए, अरे अपन जाएगी नहीं कौड़ी भी, ठाकुर जी भोग लगाता है तो भोग लगाने पर तोड़े पर भी चीज कम नहीं होती, अशुद्ध हो जाती खर्चा तो तोड़े पर ही था छोटा भी, घूम जी चिमी चिमी जीती कमी और पर पवित्र हो जाता है, वैष्णवे भगवत भक्तो प्रसादे हरिनाम नीच अल्प बताम श्रद्धाए था और नहीं बजाए था, अल्प पुण्य बताम भगवान कम पुण्य है, संतों में भक्ति नहीं होती, भगवत भक्ति में नहीं होती, भगवान के प्रसाद में कुछ भी भक्ति जैसे दूसरा जीव प्रसाद है, बंदे के पुण्य होते हैं अंतक निर्मल होता है, ये ठाकुर जी का प्रसाद है, ठाकुर जी का प्रसाद लखपति को ध्यान इतना कणका दे खुश हो जाए क्या भी कणका के भूख है, ठाकुर जी का प्रसाद है पवित्र हो जाता है, ऐसे आप अपने को और घर को और कुटुंब को सब को सौंप दो भगवान के, पवित्र हो जाओगे, निर्मल हो जाओगे। ये आप करके देख सकते हो। जो छोरा आपकी बात नहीं मानता, हृदय से आप भगवान को अर्पण कर दो, अपनापन छोड़ दो। जैसे मुसलमान का लड़का ऐसे ही दिखे, अपनापन छोड़ दो, शुद्ध हो जाएगा, कपूत छोरा सबूत हो जाएगा। छोड़कर आप छोड़कर दे दो, भगवान को दे दो, ये महाराज ये आपका है। जैसे भगवान के भोग में गई वस्तु शुद्ध हो जाती है, ऐसे अपनी ममता छोड़ दो, शुद्ध हो जाए। ममता मल जली जाए, ममता रूपी तो मल है, मेरी होकर शुद्ध नहीं हो गई। मेरी शुद्ध कैसे, ममता तो मल है, इसे ममता का त्याग कर दो। देखो बहुत जान दिया है। सभी भूमि गोपाल की जिसमें अटक कहा, जिसके मन में अटक है सो ही अटक रहा। सभी भूमि गोपाल की सब चीज परमात्मा की है। तभी हम वस्तु खूब भी गोविंद तुभ्यमेव समर्पे, ये आपकी वस्तु ये ना तो आपको मैं समर्पण करता हूं। आप उसी लाभ को दिया, आपको बंदर मिल जाएगा। ये कई माने नहीं, भगवान है तो चीज ही अपनी। एक संत से कहा कि महाराज भगवान की माया बड़ी प्रबल है, तो संत के राम राम राम राम राम राम, राम, राम। माया बांधती है, भगवान की माया ने बांध दिया। अरे भगवान की माया नहीं बांधी, भगवान की माया को अपनी मान ली, बेई माने बांधा है तो भगवान की चीज। अब मान ली अपनी तो बेईमानी से बांधा, माया थोड़ी बांधा है। भगवान की माया थोड़ी आपके दूसरों की अपनी नहीं है, वो बांधती है आपको, अपनी वही बांधती है। तो बांधने वाला तो आप पकड़ते हो। इस वास्ते भगवान को अर्पण कर दो, भगवान की वस्तु भगवान को अर्पण कर दो, भगवान राजी हो जाए, कल्याण हो जाए। मुंह पर तुम्हें घर का कुछ खर्चा होता ही नहीं, अपने घर का कुछ खर्चा नहीं, कल्याण हो जाए मुंह पर तुम्हें। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है महाराज। कोई शंका हो तो बोलो, सीधी सरल बात है। अंत ही तो ये तजेंगे पामर तो न तजे, अंत में छोड़ेगा जरूर ही, अरे कल्याण होगा नहीं। जबरदस्ती छोड़ता है वो है मृत्यु, जानकर छोड़ता है वो है त्याग। और संबंध विच्छेद में कोई फर्क नहीं, मौत हो संबंध विच्छेद हो जाए, त्याग करो तो संबंध विच्छेद हो जाए। संबंध विच्छेद अपना करो, त्याग हो जाए जब देर से तो मौत हो जाए। मौत में मुक्ति मिले, मौत में कितनी बड़ी कितनी सस्ती मुक्ति। मौत आई सो छूटेगा ही, ऐसे त्याग मुक्ति हो जाए, नहीं तो मर जाओ। राम राम राम नारायण नारायण नारायण नारायण, चलो भाई।